Svaga härskare i Sverige. Om Harald Blåtands, Sven Tveskäggs och Knut den Stores svenska grannar vet vi ytterst lite. Betydligt mindre än vi känner till om de norska jarlarna och kungarna. Om de var erkända i flera landskap eller bara i ett fåtal bygder är okänt. Om andra kungar regerade samtidigt är också okänt. Vår främsta skriftliga källa till Sveriges 900- och 1000-talshistoria är dessvärre Adam av Bremen, som skrev sin krönika först på 1070-talet och som dessutom var dåligt informerad om svenska förhållanden. Adam anger att tre kungar, fadern Ring och sönerna Erik och Emund, dominerade i bygderna kring Birka vid tiden för den tyske biskop Unnis besök i staden år 936. Några decennier senare behärskades landet av en annan kung vid namn Emund. Först i slutet av 900-talet möter vi en kung som vi får mer utförlig information om. Härskaren hette Erik, i sagatraditionen känd som Erik Segersäll. Adam skildrar Erik som en driftig krigarkung som tidvis behärskade Danmark, där Sven Tveskägg tvingades retirera. Adam anger också att Erik var gift med en syster till Boleslav den första av Polen. Eftersom dessa uppgifter stammar från Adams kunglige vän, Sven Tveskäggs dotterson Sven Estridsson, kan vi inte utesluta att de rymmer en kärna av sanning. Det är fullt möjligt att Erik upprättade ett lösligt överhöghetsvälde över Danmark någon gång kring 990 och allierade sig med den polske härskaren som ett led i sin strävan att bygga upp ett familjenätverk kring Östersjön. Det kan emellertid också röra sig om en medveten överdrift från Adams sida. Adam gjorde allt han kunde för att svärta ner minnet av Sven. Först med Eriks son och efterträdare Olof Skötkonung, cirka 995 till cirka 1022, får den svenska kungahistorien ett ansikte. Olof är den första monark som vi vet erkände som kung, såväl i bygderna kring Mälaren som i bygderna kring Vättern. Han förknippas både med Västergötland, där han ska ha döpts och där kristendomen nu hade en stark ställning, och med Sigtuna, där han lät prägla mynt. Sidan 305. Olof gifte sig med Estrid, en förstedotter från obotriternas land i nuvarande Mecklenburg. En av hans döttrar, Ingegärd, blev bortgift med storförst Jaroslav av Kiev. En annan Astrid äktade Olav Haraldsson av Norge. Adam av Bremen skildrar inte Olof Skötkonung som en stark härskare. Han ska ha understött grundandet av ett biskopssäte i Skara och sänt gåvor till ärkebiskopen i Bremen, något som är positivt i Adams ögon. Men denna kristna politik ska ha resulterat i en konflikt mellan kungen och hedningarna. Olofs ställning i Mälardalen försvagades. Likväl efterträddes han omkring 1022 av sonen Anund Jakob, även han kristen, som fortsatte att prägla mynt i Sigtuna under ett antal år. Anund allierade sig med Olav Haraldsson gentemot Knut den Store, som hävdade överhöghet i delar av Sverige. Anund dog omkring 1050 och efterträddes av sin broder Emund, som härskade omkring 10 år, varefter stormannen Sten Kil övertog kungamakten. Inte heller dessa kungar förefaller ha varit starka monarker. Adam hävdar att biskoparna Adalvard av Sigtuna och Egino av Dalby ville utplåna den hedniska kulten i Uppsala, men att Sten Kil stoppade planen eftersom hedningarna inte skulle acceptera en sådan aktion. missionsförsöket skulle leda till att biskoparna blev ihjälslagna och Stenkil avsatt. Adams uppgifter om svenska kungar är som mest trovärdiga för åren efter Stenkils död år 1066, eftersom detta var Adams egen tid. Två kungar som båda hette Erik ska ha kämpat om kungaämbetet och båda stupat. Stenkils son Halsten utropades till kung, men fördrevs. Även Anund, en man som inkommit från Gårdarike, misslyckades att hålla sig kvar vid makten. Slutligen övergick väldet till en man vid namn Håkan, förmodligen samma Håkan som nämns i Västgötalagens kungalängd och där kallas Håkan Röde. Trots bristen på information är det som synes uppenbart att kungamakten i det blivande Sverige var bräckligare än i grannländerna. Att de danska och norska kungarna utvecklade starka riken tidigare än de svenska berodde ytterst på geografin. Impulserna till riksbildning, till tämjandet av maktens teknologi, kom från Tyskland och England. Harald Blåtand måste värja sig mot hotet från de tysk-romerska kejsarna och deras vasaller. De norska makthavarna måste i sin tur värja sig mot hotet från Danmark. När halvbröderna Olav Haraldsson och Harald Sigurdsson lade grunden till det medeltida norska riket var det mot bakgrund av vad de kunde observera i Knut den Stores och Sven Estridssons Danmark samt i det närbelägna England. Sidan 306. Sverige låg längre bort och saknade liknande hotbilder. Därför tog det längre tid för impulserna att nå dit.